ननु उपहितानां पराभेदश्चेत् तस्य उपाधि योगात् असंगतहानि तदयोगे च न उपहिताभेद। उपहित यदि परब्रह्म से अभिन्न है तो फिर शुद्ध असंग है तो उसमें उपाधि का योग नहीं होगा। उपाधि योग तस्य हाँ अच्छा उपाधि योगात् असंगतहानि, यदि उपाधि के योग होगा तो असंग नहीं होगा तदयोगे, यदि उपाधि का योग नहीं होगा असंग रहेगा। किंतु उपाधि के योग के बिना न उपहित अभेद, उपहित के साथ ब्रह्म का अभेद नहीं होगा, तो हिरण्यगर्भ आदि से अभेद कैसे होगा। इतना न ढौ कते, न ढौ कते प्राचीन प्रत्यक्त्वा संगतः परः नेहा ज्ञानमनादाय आत्मानात्मानमीक्षते। परः प्रत्यक्त्वा संगतः पराचीनं न ढौकते, प्रत्यक्त्वेन असंगत प्रत्यक्त्वात् असंगत प्रत्यक्षे असंग होने से पराचीन बाह्य उपाधि का प्राप्त नहीं करता, संबंध नहीं होता है। नेह अज्ञानम अनादय आत्मा अनात्मा न यह इच्छते, अज्ञान के बिना आत्मा अनात्मा नहीं देखता है, नहीं संबंध होता है। इसलिए जो संबंध आदि जो प्रकाश आदि है अज्ञान से, अज्ञान के बिना नहीं, अर्थात कल्पित है। सर्व प्रत्यक्त्वेन भेदाभावात् प्रत्यक्त्वात् असंग है अभेद है किसी के साथ, तत्कल्पने भी यदि अलग अलग कुछ उपाधि को मानेंगे भिन्न वस्तु तो संगाभाव से सौतत्वात्, जो असंग कहा असंग यदि पदार्थ भेद मानेंगे तो कल्पित संग है। असंग शब्द का अर्थ वस्तु तो संगाभाव सौतत्वात्, वास्तवम असंगत्वम अविरुद्धम असंगत्वम अविरुद्धम संगतम वास्तव असंग है, कल्पित संग हो तो असंगतम अविरुद्धम। परस्य प्राचीन संबंधे साकेत्व आसीदि, फिर प्राचीन बाह्य पदार्थ के साथ संबंध नहीं होगा तो बाह्य पदार्थ को प्रकाश कैसे करें, साकेत्व आसीदि इत्यासंख्या आओ न यह अज्ञानम अनादय आत्मा अनात्म विषयते अतना, अज्ञान के बिना आत्मा अनात्मा को देखता है, साक्षी सबको प्रकाश करेगा अज्ञान के बिना नहीं, तो अज्ञान उपहित तो होकर साक्षी होता है, अज्ञान के बिना प्रकाश नहीं करेगा। यह इति अज्ञम प्रत्यंच माह, अज्ञम प्रत्य यह इति अज्ञम प्रत्यंच माह न यह अज्ञानम अनादय यह सद अज्ञम प्रत्यंचम, अज्ञान विशिष्ट प्रत्यात्मा को यह शब्द अज्ञम प्रत्यंचम आह, अर्थात अज्ञ है अज्ञान विशिष्ट प्रत्यात्मा उसको कहते हैं, तो अज्ञान के बिना आत्मा अनात्मा नहीं देखता है। सौतम व मतम अर्थात यह शब्द से सौत मत श्रुति में सौत सौते मते दो नंबर में सौतम मत आह यह पद सौत मत को कहता है। यह सौतमत अर्थात श्रुति के अनुसार यहाँ आत्मा अज्ञान के बिना आत्मा अनाथ को नहीं देखता है, यह शब्द सौतमत को कहेगा। सौतमत कहेगा तो क्या होगा, सौतमते अर्थ करना पड़ेगा, यह सौते सौते मते अज्ञान के बिना आत्मा अनाथ को नहीं देखता है, अर्थात अथवा अज्ञानी प्रत्यगात्मा में अज्ञानी प्रत्यगात्मा अज्ञात प्रत्यगात्मा अज्ञान के बिना अनात्म को नहीं देखता है, अर्थात साक्षित्व सिद्ध होने के लिए दिया है कि साक्षित्व से अविद्याकृतत्व विद्वत् प्रसिद्धम इति वक्तुम ही शब्द ही आत्मा अनात्मा न विषयते, अज्ञान के बिना आत्मा अनात्म नहीं देखता है तो साक्षित्व भी अविद्याकृत है। साक्षित्व साक्षी स्वयं प्रकाश है, क्यों साक्षित्व धर्म अब क्यों साक्ष्य सापेक्ष होता है साक्षित्व, साक्ष्य होगा तो अविद्याजन्य अविद्याजन्य साक्ष्य को लेकर ही साक्षित्व शब्द है। अज्ञानत्व विश्व साक्षित्व दृष्टान्त ने स्पष्ट है, सबके साक्षी अज्ञान से स्थान हुई थी। स्थानोज्ञानमनादाय नचुरादीक्षण यथा आत्मा ज्ञानमनादाय तद्वनात्मवीक्षण कुछ है पाठ संशोधन करने का है पाठ ठीक है आत्मा ज्ञान मनादाय न है हाँ न छूटा आत्मा ज्ञान मनादाय तद्वद नानात्म न अनात्म विषण यथा स्थानुअज्ञानम अनादाय न चोरादीक्षणम स्थानुअज्ञान के बिना चोर स्थान में नहीं दिखता है अर्थात स्थानुअज्ञान कारण तद्वद आत्मा ज्ञानम अनादाय न अनात्म विषणम आत्मा के अज्ञान के बिना अनात्म का दर्शन नहीं होगा अनात्म का दर्शन है आत्मा ज्ञान आत्मा न अज्ञानम आत्मा न अज्ञानम अनादाय अग्रहित्वा न अनात्म विषणम दृष्टान्त यथा स्थान अज्ञान के बिना चोरादीक्षण नहीं होगा हाँ अज्ञान हाँ ये तो भारतीय में तो अभी कितने सब आ गया स्पष्ट है बहुत तब से चल रहा है अज्ञान भ्रम ज्ञान से अलग अध्यास का कारण और अध्यास भ्रांति ज्ञान उसका कारण है अज्ञान ऐसे कितने वो पता नहीं ऐसे वर्ग को मत दिया भारतीय का खाली कह देते ओ इसी वृद्ध भारतीय को नहीं ठीक से देखा नैष्कर्म सिद्धि कुछ पुस्तक उसकी व्याख्या उनकी है नैष्कर्म सिद्धि पर हाँ उसमें कुछ क्या होगा थोड़ा क्या नहीं तो यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त अज्ञान सिद्धि के लिए कितना भी चल रहा है यहाँ भी वही दे अज्ञान के बिना नहीं देखता आत्मा आत्मा न अज्ञान अनादय तद्वत अनात्म अनात्म दर्श अनात्म विचरण तो ब्रह्म ज्ञान है अध्यास है से ईशादिभिर उपहितेर अभिनश्यापि परस्य असंगतम साक्यत्वंच प्रसाद्य अभेद हेतुअंतर महा ईशादि ईश्वरादि उपहित है अभिन्नस्यापि परस्य परब्रह्म तो अभिन्न है परस्य उपहित से अभिन्न होने पर भी असंग है क्योंकि अज्ञान के कारण ही संग वास्तव नहीं है वास्तु तो असंग है और साक्षी का ईश्वर से अभिन्न होने पर भी परब्रह्म साक्षी है क्योंकि साक्षी तो अज्ञान साक्षी तो हम जो वही साक्षी है अज्ञान से साक्षी होता है परब्रह्म अभेद हेतुअंतर महा उपहित से परब्रह्म का अभेद येनान्वितोऽयं संसारी सुषुप्ते कर्मण क्षयात् तस्वाभाव्यावशेषः स्यात् तत्कार्यत्वाद् घटादिवत् अयम संसारी सुश्रुते येन अन्वित कर्मण क्षयात येन अन्वित सैत् तत्स्वभाव अवशेष सैत् वही स्वभाव रहेगा कार्यत्वात् घटाधिपत घटाधिपत कार्य है तो कारण स्वभाव है येन स्वापे व्यक्त भोग हेतु कर्म अभावात् भोग हेतु कर्म नहीं हुआ विक्षेप ही न सन विक्षेप रहित हुआ ऐसा संसारी सती संसारी सती संपद इत्यादि श्रुते रे सत्य संपद्य सत्य ये न अज्ञात ब्रह्मणा तादात्म्यगत ये न अन्वित होता है अज्ञात ब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है शुद्ध ब्रह्म ने अज्ञात ब्रह्म तस्य कारण ब्रह्मण वही कारण हो गया अज्ञात ब्रह्म यत् स्वाभाव्यम उसका वस्तुतः स्वभाव प्रपंचतम तद अविशेष अविशेष है तद अविशेष श्लोक में तो अविशेष अवशेष श्लोक में अवशेष अटिका में तद अविशेषण तस्य अभिन्न है यह स्वभाव अपरपंच तद अविशेष तन्मात्र ठीक है अतः तन्मात्र क्या है तो ऊपर तस्वभाव्य अवशेष हाँ तस्वभाव्य अविशेष करने स्वभाव बराबर है तस्वभाव विशेषात क्योंकि उसी का ही हाँ तदा विशेष तन्मात्र तत्स्वभाव ही रह गया तत्स्वभाव अवशेष यस्य तत्स्वभाव तन्मात्र ही रह गया अवशेष यहाँ यद अप्रपंचत्वम यस्वाभाव्यम अप्रपंचत्वम तदा विशेष तन्मात्र अर्थात तो उसे लग जाए किंतु व्याख्या व्याख्यान रूप होने से उसे अवशेष है उसका अर्थ तन्मात्र किया तो प्रतीक तद अवशेष यह स्वभाव्य तो ऊपर है ना अवशेष श्लोक में अविशेष होना चाहिए यहाँ क्योंकि अविशेष से लेकर के तन्मात्र अर्थ किया यह स्वभाव्यम तत्स्वभाव न तद अभी तन्मात्र तस्व ठीक है इसे पाठ है तो कुछ दूसरे पुस्तक उसे मूल में है अवशेषण स्वभाव अवशेषण तो वही तत्स्वभाव ही रहेगा वो तत्स्वभाव अवशेषण तो वही स्वभाव ही रहता है अन्य कुछ नहीं होता है बचता है बाकी जितने हैं सब है सब मिथ्या है वो केवल अंत में ही स्वभाव रहता है ये नान्यतम संसारी शुद्ध कर्म शायद तो स्वभाव अवशेष कर्म समाप्त हो गया विपरीत ग्रहण समाप्त हो गया उससे अन्य तो होता वही अविशेष अवशेष रहता है वो तन्मात्र ही रहता है अवेद अयम ईशादि ईश्वर जेते तन्मात्र होगा तस्मिन अध्यस्तत्वात क्योंकि उसमें आरोपित है यथा घटो मृद विकार तदात्मक घट मृदात्मक तद्वत कार्य तदात्मक होता है तो ईशादि जितने तत्स्वभाव कारणास्वभाव कारण स्वभाव कारण से अज्ञात आत्मस्वभाव है अज्ञातात्म सब कार्य जितने हैं प्रविष्ट शब्द से ब्रह्मात्मक्यम अर्थ समर्थित प्रविष्ट शब्द कहते एक ही इदानी तस्य अर्थो नैक्यम अर्थांतर रूढ़ इत्याशंका यदि शंका कहते एक कैसे होगा प्रवेश का अर्थ तो अलग है अर्थ ऐक्य उसका अर्थ कैसे होगा स्वात्मा स्वात्मा भास प्रवेशो यह प्रत्यंग मोह निबंधन तज्जेश्व विषय स्यान् मरुद्बुद्ध्यादि रूपिषु प्रत्येक मोह निबंधन यह स्वात्माभास प्रवेश सैव तज्जेष्वपि मरुद्बुद्ध्यादि रूपिषु स्यात् जो प्रवेश शब्द का अर्थ किया प्रत्येक मोह निबंधन प्रत्येक अज्ञान के कारण स्वात्माभास प्रवेश स्वात्मन आभास रूप प्रवेश चिदाभास हो जाना अज्ञान में तज्जेष्वपि मरुद्बुद्ध्यादिषु मरुद्बुद्ध्यादि हिरण्यगर्भादि में सर्वत्र तज्जेष्वपि सैव स्यात् वही प्रवेश सर्वत्र चिदाभास फल चिदाभास हो जाना यही प्रवेश है हाँ प्राण हिरण्यगर्भ यही प्रत्येक मोह कृत तस्मिन् मोह मोहे प्रवेश प्रत्येक मोह कृत मोह अज्ञान के कारण कैसे मोहे प्रत्येक आभास आख्य प्रवेश मोह अज्ञान में प्रत्येक आत्मा का आभास हुआ यही प्रवेश हुआ सैव प्रत्येक अज्ञान जन्यस्वपि अज्ञान जन्य जितने कार्य सर्वेश उपाधिषु वही प्रवेश है अन्य प्रवेश अर्थ नहीं हो सकता प्रवेशांतर से अपरिचिन्न परस्मिन अयुगात अपरिचिन्न परस्मिन परमात्मा नहीं और उसमें अन्य प्रवेश का संबंध नहीं अर्थात परमात्मा के विषय में इसे प्रवेश कल्पना ही नहीं कर सकते परमात्मा सप्तमी उसके विषय सप्तमी परशुनि वितय विषय प्रवेश अधिकरण नहीं परमात्मा का प्रवेश। तो परमात्मा के विषय में अन्य प्रवेश नहीं हो सकता है। न च आभासस्य आभासिन अन्यत्र सत्वम, जो आभास चिदाभास आभास वाले आभासिन अन्यत्र सत्व नहीं थी तो वो एक ही है आत्मरूप है। इतने ऐक्य प्रविष्ट शब्द है इसलिए ऐक है जो आभास है। आभासी कौन होगा? आभासी आत्मा आभास यस्य यत्र करेंगे तो अज्ञान हो गया, किंतु अज्ञान को नहीं लेना। यस्य आभास से आभासी आभासी न अन्यत्र सत्वम, आभासी को छोड़ करके अधिष्ठान को छोड़ करके बिंब को छोड़ करके अन्य सत्व नहीं। इति आभास एक है वही प्रविष्ट हुआ वही है चेदा ब्रह्म है। इसलिए प्रविष्ट शब्द का थे एक प्रविष्ट शब्द परिवर्षित निष्पन्न हुआ ऐक्य में। मरुद बुद्धि आदि रूपी स्वेति प्रवेश अधिकरणानुक्तानि, प्रवेश के अधिकरण आश्रय मरुद बुद्धि आदि तेषाम स्वरूप माह। मरुद बुद्धि आदि क्या है? पयोंभोवत्सूत्र रूपं क्रिया विज्ञान शक्तिमत कर्तृत्व भावकं स्थास्नु चलं कर्मस्थ भावकं। पयोंभोवत् सूत्र रूपम, पय दुग्ध रंभ जल क्षीर निराधन का प्रवेश मिल मिश्रण दादे से सूत्र रूपम। क्रिया विज्ञान शक्तिमत, इसी प्रकार सूत्र रूप क्रिया विज्ञान शक्ति वाला क्षीर निर के समान दोनों है। कर्तृत्व भावकम स्थास्नु, कर्तृत्व भाव से स्थिर रहता है स्वयं कर्तृत्व भाव स्थास्नु, और कर्मस्थ कर्म में पदार्थ है तो वो चलम होता है। ये प्राण चलांतरणात्मक बुद्धि होकर के स्थासन हो जाएगा। नवम में व्यतिकीर्ण क्षीर निरवत मिश्रित जल और पानी क्षीर जैसे माया उपाधि कारणम नाना रूपम, माया उपाधि है कारण नाना रूप। तस्य सर्वकार्यात्मकत्वात् सर्वकारी है तस्माद् उत्पन्नम सूत्रम अपंचीकृत भूतात्मकम, उसे अपंचीकृत भूतात्मकम क्रियापदान ज्ञान उपसर्जन शक्ति उत्तम। जो सूत्र हो गया क्या? क्रिया है प्रधान ज्ञान उपसर्जन हुआ, क्रिया प्रधान ज्ञान उपसर्जन शक्ति युक्त हो गया सूत्रम हिरण्य सूत्रम। कारण से अवान्तर विशेष ये क्या विशेष है? कर्तृत्व भावकम, कर्तृत्व भावक हो गया सूत्र हो गया कर्तृत्व भावकम। कर्तृपेण जनकन स्थितम यह स्वरूपम सूत्र कारणम तदुद्भव निमित्तम स्थास्नु अविचलम अनादिता। कर्तृपेण जनकत्वेन, कर्तृपेण क्या था? जनकत्वेन स्थितम कारण है सूत्र का जनक रूप से स्थित यह स्वरूपम। सूत्र का कारण जो स्वरूप है तदुद्भव निमित्तम, उद्भव निमित्तम से स्थास्नु तदुद्भव निमित्तम उद्भव सूत्र के उद्भव का निमित्त तद सूत्र उत्पन्न का निमित्त कारण है सूत्र कारण उस्थाष्णु अविचलम अनादिवंश वो स्थिर है। और दूसरा कौन हो गया? कर्म स्वयं करता है ईश्वर कारण, और कार्य हो गया कर्म। कारण हो गया कर्तृत्व भाव का स्थाष्णु सूत्र का कारण, और दूसरा है कार्य कौन है? हिरण्य जो सूत्र है वो चलम चल कर्मस्थ भावकम वो कर्म हो गया। स्वयं ईश्वर हिरण्य गर्भ को बनाया ये सूत्र को, सूत्र हो गया कर्म ईश्वर हो गया कारण। कार्य से सूत्र से अभांतर विशेष पहले कारण हो गया ये कार्य है चलम। कर्म रूपेण जन्यत्व स्थितम कर्म है सूत्र जन्य है यत कार्य रूपम सूत्रम तत्चलम चलम कहता आद्यंतवत उत्पत्ति विनाश वो हो स्थास्नु कारण है उत्पत्ति विनाश सहित कार्य हो गया उत्पत्ति वाला अर्थात ईश्वर से अज्ञात चेतन से सूत्र की उत्पत्ति। क्रिया उपसर्जन ज्ञान शक्ति का हिरण्य गर्भ से हिरण्य गर्भ में क्रिया उपसर्जन ज्ञान शक्ति वाले परस्माद उत्पत्ति परमात्मा से इसकी उत्पत्ति दूढ़ा केवल गौण उपसर्जन करके दो नाम हुआ, अवान्तर रूप स्वरूप हुआ बुद्ध्यात्मनो, बुद्ध्यात्मनो अभिनिर्वृत्ति व्यवसायात्मनस्ततः हिरण्यगर्भं यं प्राहु रूपादानं जगद्धियां। बुद्ध्यात्मनः हिरण्यगर्भस्य अभिनिर्वृत्तिः व्यवसायात्मनः, वो व्यवसायात्मक है निश्चयात्मक बुद्धियात्मक है। ततः ततः यम हिरण्यगर्भम प्राहु, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, जगद्धियाम उपादान, जगत सब बुद्धि का समस्त व्यस्ति बुद्धियों का उपादान कारण हिरण्यगर्भ है बुद्धियात्मन। तमेव विष्णु बुद्धियात्मन का व्यवसायात्मन निश्चयात्मक सूत्रम व्यावर्त दीर्घ व्यावर्त ततः ततः उससे भिन्न है ततः ततः का सूत्रम व्यावर्त ततः ततः तस्म तत् पहले सूत्र की उत्पत्ति हुई ततः तस्माद ऐसा अर्थ फिर अज्ञाता तो परस्माद अर्थ ततः का तो अज्ञाता तो परस्माद हुआ अज्ञाता तो परस्माद और वो भी तो अज्ञात परमात्मा से हुआ। तत हिरण्य तत है परमात्मा से ये हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। बुद्ध्यात्मन बुद्ध्यात्मन में एक नोट कह दिया हिरण्यगर्भ न जन्मवान चैतन्य अभिमत इतिहास है कि हिरण्यगर्भ पश्यत बुद्ध्यात्मन। ततः हिरण्यगर्भ में प्राहु ततः अज्ञात परमात्मा परमात्मा आत्मा से अच्छा ये होगा अज्ञात परमात्मा से जो जगत बुद्धि का उपादान जिसको हिरण्यगर्भ कहते उसकी उत्पत्ति हुई ऐसा कौन से सूत्र की व्यावृत्ति। हाँ सूत्र की उत्पत्ति पहले हुआ ज्ञान वहाँ हो गया विज्ञान क्रिया विज्ञान शक्तिमत सूत्र रूपम क्रिया विज्ञान शक्तिमत कहते था क्रिया विज्ञान सत्य तो कारण हुआ पयम भवत में पयम व्यतिकीर्ण क्षीर निर्वत माया उपाधि कारणम नाना रूपम तस्य सर्व कार्यात्मकत्वात् वो सर्व कार्यात्मक हो गया ना माया उपाधि के कारण मिला हुआ ये अज्ञात परमात्मा है। तस्माद उत्पन्न तस्माद उत्पन्नम सूत्रम व्यतिकीर्ण पयम भवत सूत्र रूपम क्रिया विज्ञान शक्तिमत कर्तृत्व भाव को शासन तस्माद उत्पन्न सूत्रम अपंचीकृत आत्मकम। तो ये माया उपाधि के कारण माया उपाधि विशिष्ट हो गया ईश्वर माया उपाधि के ईश्वर से अपंचीकृत भूतात्मक सूत्र उत्पन्न हुआ क्रिया प्रधान सृजन कारण से अवान्तर विशेष ये कारण हो गया कर्तृत्व भाव को ईश्वर कर्तृपेण जनक यूपम तस्तुर कारण वो तो कर्ता अज्ञात चेतन है कर्ता हुआ सर्पम सूत्र कारण तदुहन्वित स्थासन चल कार्य हो गया सूत्र अवान्तर विशेष है चलम मकर जन्य हुआ और जैसे सूत्र है ईश्वर से उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ विशेष से उत्पन्न हुआ क्रिया उपसर्जन ज्ञान शक्ति का हिरण्यगर्भ से परस्माद उत्पत्ति वही परमात्मा सूत्र अनुवादन अभांतर सर इसका कार्य में बुद्धियात्मन अरे आत्मन सूत्र में आती ततः हिरण्य। हाँ, वो पहले सूत्रात्म की उत्पत्ति हुई, फिर आगे जो कहते ये अलग है। ततः पूरा लिखे ततः हिरण्यगर्भम ये प्राहु जगध्याम उपादान। तो ततः अज्ञात परमात्मा से ही हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति, तो अन्य से नहीं, वही हिरण्यगर्भ अज्ञान से परमात्मा से उत्पन्न हुई। तो अलग पहले था सूत्र था, ये अलग है हिरण्यगर्भ, इतने केवल। तत्व बुद्ध्यात्मन उत्पत्त हो भी हिरण्यगर्भ से किम आयतम, बुद्ध्यात्म की उत्पत्ति हो हिरण्यगर्भ का, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, हिरण्यगर्भ में प्राहु। तत्व श्रुति स्मृति प्रमाणित प्राहु कहते तस्में अब कार्यलिंग का अनुमान सूचयती, कार्यलिंग का अनुमान है तीन नंबर कार्य व्यष्टिबुद्ध है स कारण का कार्यत्व घटा दे। तो व्यष्टिबुद्धि को लेकर कारण क्या हो जाएगा, समष्टिबुद्धि हिरण्यगर्भ उपादानम जगदीयाम विराज स्वरूप माह विराट स्वरूप वैराज्यम स्थानम आसाद्य क्षमादि देश विभागवान देवता करणो देव एष एव उच्यते विराट। वैराज्यम स्थानम आसाद्य वैराज्य विराट विराजयितम वैराज्यम स्थानम समष्टि तुल क्षमादि देश विभागवान क्षमा पृथ्वी आदि विभागवान सब देवता कर्णो देवता कर्णानि यस्य चक्षु सूर्य आदि उसके कर्ण है अग्निर्मुधा चक्षु चंद्र सूर्य ये देवता सब इसके कर्ण विराट के देव ऐसा यही देव ऐसा विराट उच्यते वही विराट का तो ही परमात्मा जो स्थूल प्रपंच में रह जाता है विराज स्थान प्राप्त करके देवता आदि सब कर्ण हो जाते चक्षु सूर्य चंद्र आदि वही विराट हो गया परमात्मा ही वही देव परमात्मा ही सूत्रादि हेतु जो सूत्रादि का हिरण्य गर्भ का हेतु माया भी परमात्मा सूक्ष्म पृथ्वीवादि पंचकाद पृथ्वीवादि पंचम हिरण्यगर्भ सूत्र हुआ था देश विभागवान क्षमादि देश विभागवान सूत्र सूक्ष्म से विभाग हो गया स्थूल अवस्था को आ गया स्थूल प्रपंचात्मक स्थानम प्राप्य क्षमादि देश विभागवान स्थानम प्राप्य स्थान स्थूल स्थान को प्राप्त करके स्थूल उपाधि के होकर के विराट उच्यते सच अग्नि सूर्यादि अवयवान इत्यर्थ अग्नि सूर्यादि उसके कर्ण हो गए उक्ते विराजी पूर्वोक्तमेव मानम स्मारयति प्रमाणते तथा च तथा च मंत्र वर्णोत्र यज्ञनिर्मूर्धेति दृश्यते तदुपादानमात्रास्युर् देवता स्वाभिमानजाः अत्र अग्निमूर्धे मंत्रवर्ण दृश्यते अग्निमूर्धा ठीक है टिप्पणी में चक्षुषी चंद्र सूर्य देवता अधिकरण दिया ना धी अधिक है देवता करण चाहिए टिप्पणी में एक नौ टिप्पणी में देवता अधिकरण लिखा है देवता करण धी नहीं देवता करणानि यस्य देवता करण अग्निसूर्यादय यसे करणानि अग्निसूर्यादि देवता करण जिसके अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यादि दिया है तदुपादान मात्रा से देवता तद उपादान ये साम देवता सब उसके उसके कार्य स्वाभिमान जा अभिमान से उत्पन्न होते देवता अभिमान से कितने उत्पन्न होती क्या बताएंगे उपासना करके देवता को प्राप्त करते उपासना करते समय उपासना करते मैं अग्नि आदि इस अभिमान से जिस उपासना देवता की उपासना करते हैं वो देवता को प्राप्त करते हैं ये टीका में बताया द्या मूर्धानम अस्य विप्रा वदन्ति, द्युलोक उसके मूर्धा सिर है इत्यादि स्मृतिरपि दर्शिते विराजी, विराट में प्रमाण है। उक्त श्रुतिमूला, श्रुतिमूल श्रुति भी प्रमाण है, भवति मानवते भक्तम ही शब्द दिया ही अग्निमूर्धा। विराज सकाशाद उत्पत्तिम अनुवदन इंद्रादि देवता सर्वम संग्रहति, विराट से इंद्रादि देवता की उत्पत्ति तदुपादान मात्रा, तदुपादान कारण है, तदुपादान स्वरूप ही कारण। इंद्रोहम इत्यादि अभिमानित्वेन साधक अवस्थायाम, साधक अवस्था में इंद्र की उपासना करते करते इंद्रोहम अभिमान होता है, साधकता पुमान अभिमानित्वेन पुमान अवस्थित उस समय से उपासना कर करते देह रूप होकर के रहता है, उसके बाद उसको प्राप्त करता है। तेन तद वासना भी देवतासु फलभूतासु हेतु, इसलिए देवता मैं हूँ इसी जो वासना देव फलभूत देवत्व होने के लिए कारण, इसलिए स्वाभिमान इंद्रत्व अभिमान से उत्पन्न हुआ इंद्र देवता। ऐसे उपासना करते समय ऐसे उपास्य चिंतन करते करते फिर अहमअस्मि चिंतन होता है, फिर अभिमान से इंद्रत्व को प्राप्त करता है, इसलिए इंद्र देवता भी स्वाभिमान जा स्वस्य इंद्रत्व से अभिमानाद जाता। किसे उत्पन्न हुआ? विराट से, विराट के कार्य से। ऐसे विराट के कार्य के इंद्र आदि जो सूक्ष्म रूप तो अभिमान जा नहीं, थोड़ा सरल उनका उनका भी थोड़ा सरल देवता का भी है विराट के अवयव जो। सारे जीव तो अवयव है उस देवता कौन बताए ना, विराट स्वरूप बताते तो हमें सूर्य चंद्र उसका आखि है, द्युलोक है, मूर्धा है, विराट का स्वरूप बताया। सो इंद्रादि क्या है? वही उसके कर्ण उसे उत्पन्न हुए वही अभिमान से, सारे प्रपंच उसका शरीर है। भवन्तु एवं विधानी प्रवेशाधिकरणानी, प्रवेशाधिकरण कौन हुआ? ये सूत्र हिरण्यगर्भ विराट सारे व्यष्टि सब में प्रवेश कर दिए। तेसु प्रविष्टम चैतन्यम एकम अनेकम वा, सारे कार्य में प्रविष्ट हो एक अनेक वा। आद्य जीव भेद व्यवहार होगा तो यदि एक ही चेतन जीव भेद व्यवहार नहीं होगा, द्वितीय अनेक होगा तो जीव व्यवहार तो हो जाएगा। अद्वैतानि इति आशंका आदि भौतिक, आदि भौतिक भूतानां तथैव आध्यात्म रूपिणां पुरोक्तानां परिच्छेदो अविद्या काम कर्म भी ही। आदि भौतिक भूतानां अलग अलग स्वभूत है, तथैव अध्यात्म रूपिणां और अधिदेविक रूप लेना तथैव कह करके पुरोक्तानां परिच्छेद अविद्या काम कर्म भी परिच्छेद हुआ, सब रूप अलग अलग हुआ उपाधि को लेकर के। तथैव जो दिया है तथैव इति आधिदैविक भूत समुच्चयार्थ, आधिदैविक लेने के लिए पुरोक्तानां प्रत्येक मोह मरुद बुद्ध्यादौ उक्तानां, प्रत्येक मोह मरुद बुद्ध्यादि सो अलग अलग दिया है। तत्त उपाधिषु प्रविष्ट चैतन्य से के भी उपाधि में प्रविष्ट हुआ है के जीव भेद व्यवहार हो अविद्यादिवशात, अविद्या कर्म कर्म से अविद्यादेर अविद्यमान परिच्छेद पर निर्माण निपुणता द्योतनार्थ ही शब्द दिया है। परिच्छेद ही अविद्या काम कर्म भी प्रसिद्ध अविद्या कैसे, अविद्या आदि है वास्तव परिच्छेद नहीं है, अविद्यमान परिच्छेद परिनिर्माण निपुणता, अविद्यमान जो परिच्छेद परिच्छेद को मनाने में निपुण है अविद्या आदि है, इसको द्योतन करने के लिए व्यष्टि सब व्यष्टि जितने जीव आदि है अध्यात्म अधिभूत अन्य भूत जितने अधिदेव देवता आदि सब सब रूप से प्रविष्ट है, हिरण्यगर्भ आदि में प्रविष्ट है अधिभूत अधिदेव अधिभूत, यहाँ जितने प्राणी है अध्यात्म देह में अलग अलग देह में प्रविष्ट होकर के हाँ वो तो अभिमान तो रहता है, मनुष्य अभिमान रहता है, कर्म भी लेना पड़ेगा। प्रवेश वाक्यार्थम उपसंहृति सूत्रादि, सूत्रादिस्थान पर्यंतं जगत सृष्ट्वात्ममायया सभासेक सहायात्मा तदेव प्राविशद्धरि। सूत्रादि स्थान पर्यंत जगत सृष्ट्वा आत्ममाया तदेव हरि तदेव प्राविशत साभासैक सहायात्मा, साभासैक सहायात्मा हरि तदेव प्राविशत आत्ममाया। हरि हरि साभासैक सहायात्मा आत्ममाया सूत्रादि स्थान पर्यंत जगत सृष्ट्वा, नहीं पहले हो जाएगा, हरि सूत्रादि स्थान पर्यंत जगत सृष्ट्वा आत्ममाया साभासिक आत्ममाया पहले व्यास होता है, हरि आत्ममाया सूत्रादि स्थान पर्यंत जगत सृष्ट्वा साभासिक सहात्मा तदेव प्राविशत, वही कार्य में प्रविष्ट कर दिया। एक स्वाभास सहाय वसैति स्वाभासिक सहाय, स्वाभासिक सहाय सच असो आत्मा सहायात्मा सहाय रूप आत्मा स्वसृष्टम जागत प्राविशत, प्रवेश किया सृष्टो प्रवेश साधारण हेतु महा आत्ममाया, सृष्टि और प्रवेश दोनों के लिए आत्ममाया सृष्टि और प्रवेश माया से प्रविष्ट से तत्र तत्र पालितम सृजते हरि, हरिशब्द ही हरिशब्द पालन करने वाला व्यक्त सृष्टा परमात्मा सृष्टो प्रविष्ट तस्मिन् इति उक्तम आक्षिपति। तो सृष्टा है व्यक्त सृष्टा परमात्मा है सृष्टो प्रविष्ट प्रविष्ट हुआ सृष्टो प्रविष्ट परमात्मा है तस्मिन् इति उक्तम कार्य प्रविष्ट आक्षेप करते ननु ननु व्याक्रियते इत्युक्तं स्वयमेव जगत्पुरा कर्मकर्तृक्तितो कस्मात् कथं कर्ताभिधीयते। ननु पुरा जगत स्वयं व्याक्रियत इति उक्तम कर्म करते उक्तितः अकस्मात् कथं कर्ताभिधीयते, पहले कहा था ये अव्याकृतमेव तदासीत् तदेव व्याक्रियत, अव्याकृत ही स्वयं व्याकृत हो गया, जगत पूरा स्वयं व्याकृत हुआ व्याक्रियत कर्म कर्तृक्ति तो वही कर्मकर्ता होने से स्वयं उत्पन्न हो गया। अभी अकस्मात कथम कर्ता भी दिए थे, अभी ईश्वर जगत को बनाया ये कर्ता कैसे हो जाएगा, पहले कर्म स्वयं प्रविष्ट हुआ स्वयं बन गया, अभी वो बनाया स्वयं जगत बन गया था, अभी यहाँ स्वयं जगत को बनाया कर्ता कैसे होगा। पूरा तनाम उपाभ्याम व्याक्रियत व्याकृत हुआ इति अत्र इति यावत, यहाँ पहले कहा था तत्र स्वयमेव जगत व्याक्रियत इति तत् अवद्योति शब्द, अच्छा इसे तो स्वयं व्याकृत हुआ ऐसे अवद्योति शब्द नहीं, ऐसा शंका कर्ण से कहते कर्म करते उगत व्याक्रियत स्वयं ही व्याकृत हुआ इसे व्याकृत तो कर्म करते लकार स्वयं ही बन गया कर्मकर्तरी लकार दर्शनार जगत स्वयं व्याक्रिया जगत स्वयं ही बन गया इत एवं सती षष्ठुर अभाव षष्ठा कोई नहीं रहा स्वयं जगत बन गया न तस्य प्रविष्ट फिर षष्ठा कोई होगा तो प्रवेश करेगा अकस्मात कथम कर्ता भी दिया थे जो जगत बनाया कर्ता वही प्रविष्ट हुआ कैसे हुआ तस्य अप्रवेश हेतुअंतर महा तो उसका प्रवेश नहीं है तो अंतर कहते परात्मन परात्मन प्रवेशोपि न्यायं संगच्छते नच नेहासु प्रकृतो यस्मा दतो नासु प्रवेश भाक। यस्माद् एह असौ न प्रकृतः तस्माद् परात्मनः प्रवेशोपि न न्यायं संगच्छते। परमात्मनः प्रवेशोपि न्यायं न संगच्छते। यस्माद् असौ न यह प्रकृत, यहाँ प्रकृत परमात्मा है ही नहीं, तो प्रवेश के तत्सृष्टा तद अनुप्रविशत, प्रवेश का कर्ता परमात्मा कैसे होगा? परमात्मा प्रकृत ही नहीं, इसके पहले परमात्मा कहा नहीं गया। असौ अतो असौ न प्रवेश भाग, असौ परमात्मा प्रवेश के लिए योग्य नहीं है, उसका पूर्व प्रकृत ही नहीं। यद्यपि परमात्मा जगत सृष्टा, जगत का सृष्टा है वेदांत से अधिगत ठीक है, तथापि नैव तस्य प्रवेश न्याय मनुष्य न्याय नहीं, क्यों न्याय? न्याय संगति कहते नेह असो प्रकृत, यहाँ प्रकृत नहीं है। अव्याकृतस्य कारणत्वेन अस्मिन् प्रकरणे प्रकृतत्वात्, अव्याकृत ही जगत बन गया, अव्याकृत ही कारण, परमात्मा का प्रकरण नहीं। कारणत्वेन अकारणत्वेन च परस्य अप्रकृतत्वात्, ना तो कारण रूप से परमात्मा अथवा अकारण रूप से परमात्मा प्रकरण ही नहीं, तो प्रवेश करता कैसे होगा? स यह प्रवेश न तस्य प्रवेश सिद्धि, प्रकृत से प्रवेश नहीं होगा, ये पूर्व विषय हुआ। परस्य प्रकृतत्व दर्शयन पूरा पर विरोधम समाधते, परमात्मा प्रकृत है, प्रकृत नहीं बात नहीं, पूरा पर विरोध नहीं, पहले जो कर्म करता रही अभी कर्ता करते विरोध नहीं। नैष दोष परस्यापि या व्यक्त जगदात्मना विवक्षितत्वादाक्षिप्त नियंत्राद्यभिधीयते। परस्यापि अव्यक्त जगदात्मना विवक्षितत्वाद ऐसा दोष न, वही परमात्मा प्रकृत नहीं, ये बात नहीं, परमात्मा प्रकृत है, अव्यक्त जगदात्मना विवक्षित है, जो अव्यक्त जगत अव्याकृत कहे वही परमात्मा ही अव्याकृत उसे कहा गया, अप्रकृत नहीं है। और आक्षिप्त नियंत्र नियंत्र आदि अभिधेयते, तो जब परमात्मा अव्याकृत था वही व्याकृत हो गया, उसे आक्षेप से धोता नियामक कौन है? आक्षेप नियंत्र आदि भी परमात्मा ही करता है। अव्याकृतवद इत्यप्रिय परस्यापि, परस्यापि विवक्षितत्वात्, अव्याकृत जो कहा गया परमात्मा भी कहा गया, माया का कथन करेंगे परमात्मा ही कथन कहेंगे, अव्याकृतवद कौन सी क्या हुआ? तो परस्यापि अव्यक्त जगदात्मना विवक्षितत्वात् अव्याकृतवद, यथा अव्याकृतस्य जगदात्मा विवक्षितत्व परस्या भी विवक्षित, परस्य जगदेतुत्वेन तत्प्रविष्टित्वेन च सर्वोपनिषद प्रसिद्धार्थ ही शब्द, ही शब्द ही अव्यक्त परस्या भी अव्यक्त आत्मना वही प्रसिद्ध है। व्याक्रियत इति कर्मकर्तृत्व प्रयोगात जगत्कर्तृ अविवक्षितत्व उक्तम, स्वयं व्याकृत हुआ जगत कर्मकर्तृ प्रयोग, कर्ता कोई विवक्षित नहीं। इति आशंक्य आक्षिप्त नियंत्र आदि करते नियंत्रादिकर्ता आक्षेप से सिद्ध होता है। जगत व्याकरण से नियंत्रादि अतिरेकन अयुगात, नियाम को कोई नहीं होगा तो व्याकरण नहीं होगा। तद्युक्तम जगत अव्याकृत शब्द ने उच्यते, अव्याकृत शब्द से वही युक्तम जगत अव्याकृत शब्द ने उच्यते, वही जगत तो पहले अव्याकृत था वही अव्याकृत व्याकृत हो गया, अव्याकृत शब्द से कहा गया। मुच्यते वश्य स्वयं भी बत कर्म करते लकार, तू कर्म करते लकार में क्या है? मुच्यते वश्य स्वयं बछड़ा कोई खोल देता है कि स्वयं उच्यते कर्म करते लकार है, कर्म स्वयं कर्ता में सुकर्ता भिद्यते काष्ठ न, काष्ठ कुठार भेदन करता है किंतु काष्ठ हो जाता है पश्चात तंडुल। लकार जो है व्याकरण सौकर्य अपेक्षा व्याक्रिय तो कहने से स्वयं सुकरता से जो कार्य बन गया इसे अभिप्राय से कर्म करते लकार, न कि कर्ता को ही नहीं, कर्ता तो बछड़ा को छोड़ने वाला कोई है कि भिद्यते काष्ठम यह कर्म करते लगा नहीं विद्यते तो कर्म नहीं है लघु कम दे विद्यते काष्ठम या विद्यते काष्ठ न तन पचे वहाँ भी भाव दो प्रकार है एक कर्तरी एक भाव कर्मणि नहीं वहाँ कर्मणि नहीं कर्म करता हो गया तो हाँ वहाँ दो है वहाँ कर्म करता हो गया तो एक कर्तृवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा कर्मवाच्य नहीं तो कर्तृवाच्य में भिद्यते काष्ठम और भाववाच्य में भिद्यते काष्ठेन मतलब वहाँ कर्तृवाच्य में भिद्यते काष्ठम कर्म ही करता हो गया काष्ठम भिद्यते और कर्मवाच्य नहीं होगा कर्म ही करता हो गया तो भाववाच्य हो भिद्यते काष्ठम और तंडुलम इस बार तंडुल हाँ ठीक है हाँ तो कर्तृवाच्य तंडुलम पच्यते काष्ठम विद्यते कौन सा चल रहा हाँ अकलकारस्तु व्याकरण सौकर्य अपेक्षा युक्त अत अस्ति परस्य प्रकृतत्वमिति पर प्रकृत है इसलिए उसका परामर्श हो जाएगा न पूरा पर विरोधित्य अव्याकृत शब्द से नियंत्रादियुक्त जगतवासी तो हेतुअर्मा अव्याकृत शब्द जो है नियंत्रादियुक्त होगा वही जगतवाज जो नियंत्रादियुक्तवाजी हेतुअर इदम शब्द इदम शब्दाविधान हेकाधिकरण स्रवात अव्याकृत पद सो यथोत्तोर्थोत्र युज्यते अव्याकृत पदस्य इदं शब्दाभिधानेन एकाधिकरण सवात् अतो यथोत्तोर्थोत्र युज्यते तद्धितं तर्हि अव्याकृतम् आसीत् इदम शब्द के द्वारा जगत लेकर के अव्याकृत के साथ एकाधिकरण हुआ इदम शब्द अभिधान न जगता जगता सह अव्याकृत पद से एकाधिकरण सवाद अथवा यथोतार्थ अतः शब्द से पंचम्या संबंध क्योंकि अतः आ गया और वे एकाधिकरण सवाद अतः एकाधिकरण सवाद अतः के साथ एकाधिकरण शब्द पंचमी का समान अधिकरण कर देना क्योंकि दो पंचमी तो हो जाता है इदम शब्द अभिधान है ना अव्याकृत पद से एकाधिकरण शब्द अतः उसके साथ अतः में लिख करके एक हो जाएगा यथोतार्थ विजयते यथोतार्थ क्या है नियंत्रादि साहित्यम नियंत्रादि होगा वही इदम अव्या तदितम तरह अव्याकृत आसित यही जगत तो पहले अव्याकृत था वही जगत बन गया तो कहने से समानाधिकरण से इदम और अव्याकृत एक है वही कार्य अव्याकृत रूप से था अभी व्याकृत हो गया तो नियंत्रणाधिकर्तृत्व तो आ जाएगा अत्र अव्याकृत जगत होती अव्याकृत जगत में समानाधिकरण से अभिन्नार्थवृत्तित्व प्रसिद्ध ही शब्द तद्धितम तरह अव्याकृत आसित इसे समानाधिकरण से अभिन्नार्थक है इदम शब्द न व्यक्त जगत अभिधान है न इदम शब्द व्यक्त जगत का अभिधान है वाचक है अव्याकृत पद से अव्याकृत पद का अर्थ अव्यक्त जगत अभिधान से अव्यक्त जगत का वाचक अव्याकृत शब्द है दोनों शब्द का वाचक शब्द में समानाधिकरण जगत अभिधान वाचक जगत का वाचक शब्द इदम अव्याकृत पद हो गया जगत अव्यक्त जगत का वाचक समानाधिकरण है अस्माद् अस्मिन् जगति अस्माद् अस्मिन् जगति सर्वत्रैव नियंत्रादि साहित्यम् उचितम् इसलिए जगति सर्वत्र यही प्रविष्ट हुआ जो अव्याकृत नियंत्र आदि सहितम उचितम, नियंत्र कार्य उनसे नियामक आदि सहित वही प्रविष्ट हुआ जो अज्ञात ब्रह्म। कथम उत सामानाधिकरण मात्रा अव्याकृत से जगत तो नियंत्रादि युक्तत्व, तो सामानाधिकरण हुआ किंतु अव्याकृत जगत में नियंत्रादि युक्त कैसे होगा, तत्रा इदम इति इदं जगन्यंत्रादि विभिन्नानेक रूपवत् यथाधुना निश्चिनुमः प्रागप्येतदभूत् तथा। यथा अधुना इदम जगत नियंत्रादि विभिन्न अनेक रूपवत निश्चयनु प्रागपेत तथाभूत, अभी भी जो जगत है कार्य है नियंत्रादि घटादि कार्य नियामक आदि विभिन्न अनेक रूप वाले दिखता है निश्चय होता है, पहले भी से था। आदिपद कहाँ दिया, नियंत्रादि आदिपद है न, कर्ण उपकरण नियामक कुलाल कर्ण उपकरण आदि से घट बनता है। इदमाच दृश्यमान घटादि जगत घटादि जो अभी दिखता है अनेक नियामकादि से युक्त है, इसी प्रकार जगत में से दृष्टानुसारणी कल्पना है भाव प्रागपि तद अभूत, पहले विषय नियंत्रादि युक्त अव्याकृत था अर्थात अव्याकृत व्याकृत हो गया तो कर्ता करण उपकरण सब उसके बिना नहीं, वही सब माया में सब कुछ है। ओ